zimą tą przejdziesz, by znowu być z nim. Czy przejdziesz? Czy przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? Piotr Bukartyk z 7 na 8 o przyjaźni, ale to nie jedyne nagranie artysty, który prezentuje się na liście przebojów. Pamiętamy także z 24 na 22 Leje, wieje, dwa do góry. No to zachęcamy Państwa do głosowania. Niezmiennie najłatwiej z naszych stron internetowych polecamy. Niezmiennie zresztą będziemy przypominać jeszcze o kolejnym 1846 notowaniu listy przebojów trójki. 12,5 minuty po godzinie 4. Rozgrzewkowe czynności budzikowe. To już teraz zachęcamy Państwa na trzy sposoby. Mail budzik@polskieradio.pl. Telefon 2 2 i 7 3, no i jeszcze drogą SMS-ową szybciusieńko można wyklikać 71335. Zachęcamy Państwa gorąco, te pierwsze sygnały będziemy honorować tytułem mistrza przodownickiego porannej korespondencji budzikowej. A zatem, jako że w nazwie kontakt z nami tu i teraz na trzy sposoby, mówimy trzy szybkie ciach ciach. Błyskawicznie ścianka skutrem. Podjechaliśmy do pierwszych trzech Państwa sygnałów. Jako pierwsza dziś pani Ania z okolic Tarnowa. Brawo, brawo. Dzień dobry, mówi w piękny wtorkowy poranek z pozdrowieniami dla całej ekipy Budzika i wszystkich budzikowych fanów. Meldunek od pani Ani z okolic Tarnowa. Jako pierwszy dziś SMS-owo. Mailowo dziś pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Środa we wtorek. No, pan Leszek taki hej do przodu dziś. Po urlopie. Wieje, ale nie pada. Dobre informacje ze środy od pana Leszka, który to odezwał się jako pierwszy telefonicznie. I jeszcze pan Karol, licealista, zgłasza swoją obudność jako pierwszy dziś mailowo. Dobra rada z samego rana. No i także podpowiedź do dzisiejszego kalendarza. Będziemy korzystać z tego oczywiście i serdecznie gratulujemy dzisiejszym budzikowym przodownikom. Brawo! Szukam cię w okruchach słów. garstce chwil mój głodny dół zapomniał już twój słodki smak. Szukam cię, wydzieram czas, dzwony piją, więc znów biegnę i wypełniam ustalony plan. Łapię oddech, kark napinam, wytrzymuję czas. Łapię oddech, myśl zapijam, tracę ostrość dnia. Cię w opuszkach sił, między trup tak znanych chciałbym znowu ujrzeć twoją twarz. Zjadając chleb skupiłem nić, chociaż cisza nasłuchuje, by usłyszeć szept twych słodkich chwil. Łapię oddech, gardę trzymam, wytrzymuję czas. Łapię oddech, godność zginam, tracę ostrość dnia. Szukam cię w okruchach słów, łapię opuszczami. Szukam cię pomiędzy dróg, już wróć. Szukam cię w okruchach słów, między palcami. Szukam cię, wołam, wróć już. Wróć do moich dni, pełnych setki nic, pełnych tani śmiech i puste łzy. A no właśnie, to już. Gdzie tam już 5 minut po wschodzie słońca. Witamy Państwa w nowym dniu. Choć w wielu miejscach pochmurne i zanosi się, że może coś, to witamy Państwa. Wtorek, 13 czerwca, przed nami 164 dzień tego roku. Słońce, jak już wcześniej wspomniałem, obudziło się 5 minut temu, znaczy kwadrans po czwartej. Zajdzie przed samą 21. Dzień rekordowo długi, potrwa prawie 17 godzin. Dziś Antoniego, Gracji, Lucjana, Magdaleny i Marii. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dzień dobry, we wtorek. Szła nowym światem z pieskiem Radlerek. Wapił się smyk, smyk. Oczy miała niebieskie. Szła nowym światem z pieskiem Radlerek. Wapił się smyk. Oczy miała niebieskie. A piesek czarny sik. Szła nowym światem z pieskiem Radlerywa, oczy miała niebieskie, a piesek czarny sik. Widzę dziewczyna, klasa i dzięki, uroda i szyk. Przepraszam, jaka to rasa, odrzekła Rattler Sik. Rattler to dziwne, wtrącam, myślałem, że Fiat lub Bik. Mrużąc odczęta od słońca, szybnęła możliwe si. Chwyciłem dziewczynę za biodro, mój stary nerwowy tik. Spojrzała słodko i modro, a piesek zaszczekał sik. Przed oczu znikł, co wszystko mogą dwa ciała, nie licząc pieska sik. Chwila pędziła za chwilą, to cał sto wódki łyk. Kocham cię, kocham Maryno, Maryla, jej było sik. Rozkoszą nienasycony, jak dzik, jak żbik, jak byk. Byłem, co znaczą miliony, kiedy mam ciebie sik. A mały piesek w kąciku uśmiechnął się na ten krzyk. Coś sobie mruknął po cicho i podniósł nóżkę i sik. Zombie Sick. 24 minuty po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w 323 roku przed naszą erą zmarł Aleksander III Wielki, zwany Macedońskim, uczeń Arystotelesa, powszechnie uznawany za wybitnego stratega, jednego z największych zdobywców w historii ludzkości. 786 lat temu zmarł święty Antoni, włoski franciszkanin, teolog i kaznodzieja pochodzenia portugalskiego, doktor kościoła, patron rzeczy i osób zaginionych. W 1773 roku urodził się Thomas Young, angielski lekarz, fizyk i egiptolog. Przypomnijmy, że zajmował się badaniami zmysłu wzroku. Wyjaśnił, że tak zwana akomodacja oka następuje w wyniku zmiany krzywizny soczewki ocznej. Opisał także astygmatyzm. 186 lat temu urodził się James Clerk Maxwell, szkocki fizyk i matematyk. Profesor na Uniwersytecie w Cambridge udowodnił, że elektryczność i magnetyzm są dwoma rodzajami tego samego zjawiska elektromagnetyzmu. Jest autorem prac z zakresu elektrodynamiki, dynamiki kinetycznej, teorii gazów, optyki i teorii barw. Zresztą na jego części jednostkę strumienia magnetycznego nazwano Maxwellem. W 1833 roku zmarł Jakub Kubicki, architekt, uczeń Dominika Merliniego. Był jednym z najwybitniejszych architektów polskiego klasycyzmu, a zaprojektował wiele warszawskich budowli, w tym rogatki, cerkiew grecką, także kierował rozbudową Belwederu. 145 lat temu urodził się Jan Szczepanik, wynalazca zwany polskim Edisonem, czy galicyjskim geniuszem, opisany w dwóch artykułach przez Marka Twaina. Jest autorem 50 wynalazków z dziedziny fotografii barwnej, telewizji czy barwnego tkactwa. No i jeszcze jedna postać, przypominamy ją w 133. rocznicę urodzin. Właśnie w 1884 roku urodził się Leon Chwistek, prozaik, filozof, matematyk, teoretyk sztuki i malarz. założyciel grupy artystycznej Formiści. To wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy także muzycznego kalendarza już za niecałą godzinę. A za 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Są źródła takie, co nigdy, nigdy nie wyschną. Są czary takie, co nigdy, nigdy nie prysną. Jak ja, ja, ja wierzę bardzo, że w to, w to, w to wierzyć warto. Nie pytaj, czemu wierzę, bo tak trudno w słowa ująć to, czym wiara może stać się, kim? Oprócz wiary nie ma nic, oprócz wiary nie ma nic. Są kwiaty takie, co nigdy, nigdy nie zbiedną. Są rzeczy takie, co zawsze, na zawsze będą. Jak ja, ja, ja, ja wierzę bardzo, że w to, w to, w to, w to wierzyć warto. Gdy wierzę, wtedy czuję, że to, w co wierzę, gdzieś prowadzi mnie. Ostatni to ratunku port, gdy się umie wierzyć w coś, gdy się umie wierzyć w coś. Dzień dobry, mówi nam wszystkim pan Andrzej. Dzień dobry, w końcu inaczej się oddycha. Wczoraj popadało trochę mało tego deszczu, ale lepszy ryc niż nic. To tak dla smakoszy truskawek. Pan Andrzej z okolicy Ryk obecnie w Skarżysku Kamiennej, gdzie 12 stopni, nie pada, widać łysego i gdzieś za chmurami wschód słońca. No to wypatrujemy tego wschodu słońca, bo to już 4:30. Najwyższa pora. Polska pod wpływem niżu znad Zatoki Fińskiej, o marci, z północnego zachodu będzie napływała dość chłodna, polarno-morska masa powietrza. No ale niektórzy już po urlopie, już zdążyli się opalić, to tak już... No dobrze, dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć, na krańcach północnych oraz na północnym wschodzie przelotnie popada, a najwięcej przejaśnień na południu kraju. Wiatr umiarkowany nad morzem oraz w górach dość silny i porywisty, zachodni i północno-zachodni, a w porywach nad morzem do 80 km na godzinę, nie tylko nad morzem, ale także w górach. No, ciśnienie powoli rośnie, w południe strażackie wyniesie 998 hektopaskali. Temperatura, no jak chłodne polarno-morskie znad Zatoki Fińskiej, to wiadomo, że troszkę chłodniej niż wczoraj. W dzień ma być od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18-19 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura tam, gdzie dziś najwięcej słońca, do 21 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tyle od pana synoptyka. Teraz pora na pana od muzyki i na pierwszą część budzikowego alfabetu. Wszystkie dziś aktywne, bo i nie tylko Skarżysko. Co prawda pan Andrzej nominalnie z okolicy Rychła, ale na trasie dziś z samego rana właśnie ze Skarżyska, no to już właściwie rzut beretką czy z czym innym, bo w Kielcach wietrznie 12 stopni pan Mateusz przy gotowaniu botwinki i słuchaniu trójki. No to by tam dobrze perkoliło pod pokrywką, tego życzymy i smacznego już teraz tak troszkę wyprzedzając. Brawa dla pana Mateusza, już z nami, już tam przy śniadaniu, przy obiedzie prawie, że w przygotowaniu, tak czy inaczej. No a w przygotowaniu budzikowy alfabet, właściwie już pierwsze nagranie ugotowane, drugie i trzecie to już za chwilkę, już dochodzą, już za chwileczkę, ale wcześniej przypomnienie. 71335. Króciutkie wiadomości tekstowe nadsyłamy pod ten właśnie numer w sprawie czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych rzeczy jasna wykonawców. No i jest coś takiego, zrodziło się w budzikowej łepetynie. Państwa zadanie może nie tak wprost odszyfrowanie tegoż, co tak sobie wymyśliłem, ale może jednak doprawienie teorii. Tak a propos tych porannych potraw, takie doprawienie teorii do tego, co już jest. No właśnie w tych trzech nagraniach. Coś jednak takiego, co łączy, co spaja, jak to niektórzy mówią, nad wspólnym mianownikiem. Zresztą znajdziemy, myślę, nie tak znowu ukryte to dziś. Prościzna. 71335 w budzikowym alfabecie szukamy czegoś, co łączy. Drugie i trzecie nagranie to już teraz. Życzę Państwu smacznego. A niech będzie już smacznego. Bardzo cennych rad. Ja idę w bok, idę drogą przez rok. Nie słucham cudzych rad, słucham co mówi wiatr. Słucham co mówi wiatr. Gdybyś słuchał rad. Ja idę w bok, idę drogą przez mrok. Nie słucham cudzych rad, słucham co mówi wiatr. Budzik. Mamy dzień, mamy każdą noc, mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiecz. Wszystkim życzymy źle, nam z oczu patrzy. Chowaj się, bo nadbiega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o waszej śmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów. Nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to. O tylko nie to. O tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Krzyż mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to. O tylko nie to. O tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Czyżby kobiety? Czyżby czyżyk? Czyżby dobre rady? Czyżby panowie? No tak, to oczywiście. Czyżby polski top wszechczasów? No też fantastycznie. Czyżby najlepsze nagrania na wtorkowy, budzikowy alfabet? No takie dziś rozdanie. Fantastyczne. Gratuluję. Panom dziś na wyróżnienie zasługują pan Maciek z Warszawy, chociaż tak ryzykownie dziś ryzyk fizyk. Imiona kobiece łączą. To od pana Maćka z Warszawy. Z wyróżnieniem jeszcze trzy piosenki łączą kobiety. Od pana Krzysztofa z Wrocławia, gdzie plus 15 i kilka chmur i wiatr. No taki strzał bym powiedział, ja troszkę chybiony z tymi imionami czy z kobietami, ale jednak te imiona, one w większości pojawiają się, imiona czy nazwiska, czy przedstawienie się także i godność pojawia się w budzikowych odpowiedziach. Bardzo się cieszę, co się stało z Magdą K. To Zbigniew Hołdys, Majki Deriklasow, imię, nazwisko, no i jeszcze Klaus Mitwoch przed momentem, rzecz jasna. Serdecznie gratuluję, budzikowy alfabet, myślę, zaliczony i to fantastyczne odpowiedzi. O tak, nieprzyzwoitej porze, naprawdę godne szacunku i pozdrowień, podziwień, bo i zazwyczaj to idzie w parze, gdy mówimy, że po pierwsze pozdrawiamy, a po drugie podziwiamy tych wszystkich, którzy to zyskali uznanie właśnie w budzikowym alfabecie i również są z nami także dziś w tej rozgrzewce muzycznych szarych komórek. 4:44:44 zdążyłem.

Muzyczne wspomnienie sprzed lat, oczywiście Michał Urbaniak i Czesław Niemen, bo jest jakaś moc w regałkach, jak informuje pani Aleksandra, już w drodze do pracy. Tradycyjnie, zgodnie z naszą świecką tradycją, pani Aneta z Jordanowa, jak zwykle trzynastkowe pozdrowienia, w tym miesiącu trzynastkowy pech towarzyski. Znów Falstart, ale tradycja to tradycja, przesyła trzynastkowe pozdrowienia z Jordanowa, jak co miesiąc. Bardzo dziękuję, szczególnie za pamięć pani Aneta. To trzynastkowe jakoś trzymają nas w wspólnej sile budzikowej rodziny. I bardzo dobrze. Pan Maciek spod Babiej Góry informuje także wraz z psem, dużym, dyżurnym budzikowym psem, łąka skoszona, choć dziewczę z jagodami nie przyszło. A trawy jak siano w kopcach, siedzą na ostwiach. Bardzo serdecznie dziękujemy panie Maćku również i za taki komunikat. Króciutko z trasy z piątki Poznań-Kraków z okolicy Trzebnicy 13. Świetne warunki do jazdy to od pana Adama, od pana Wojtka jak zwykle gorąco z deszczowej Gdyni. Bardzo dziękujemy. Wałbrzuch i pan Tadeusz też na nasłuchu 54 Fahrenheit. Troszkę chmur. Wieje i dnieje. A bardzo dobra wersja zdarzeń. Pan Piotr z Radomia pozdrawia z Warszawy. 14 plusów, bez dodatków. No i do tego dziś szóstka z dodatkami, znaczy 6 kilometrów w tempie 5,45 na kilometr. No i jeszcze skipy 7 po 20 sekund w tempie 4 minuty na kilometr. No, śrubujemy poziom. Panie Piotrze, mocno trzymamy kciuki za ten występ. To już chyba jesienią najbliższy w maratonie. Czerwiec nosi dni gorące. Kosa dzwoni już na łące. Pani Beata, nie ta z Albatrosa, też z przysłowiami z nami. Pan Adam z małżonką, tradycyjnie tańczący państwo przy budzikowej muzyce. Z Krakowa pan Andrzej daje 61 w Fahrenheitach. I bez opadów, a za chwilę niemal jak codziennie pewnie rowerkiem do pracy, po drodze kefir, pączki i truskawki, taki rytuał poranny pana Andrzeja z Krakowa. W Mielnie same chmury 14 i zanosi się na deszcz, to od pani Ireny. Pan Szymon ze Słubic informuje, że trochę chmur i 58 Fahrenheitów to na termometrze. Też liczymy co bardziej optymistycznej wersji, 12-14, ale jak już dochodzi do 60, prawda? Melduje się sprzed lustra podczas malunku na liczniku przy tapetowaniu 14 stopni. To pani Ela z Kluczborka. Pani Agata z okolic Lublina też w Fahrenheitach liczy nie tylko chmury, ale temperaturę 57. Pan Sławek z Gdyni potwierdza 56 i kropi. Do tego pan Zdzisław nie tylko wczoraj, nie tylko jutro, ale także jak dziś 14 stopni w Łodzi leje, ale i tak rowerkiem do pracy. No, jednak odważny, należałoby powiedzieć. Odważny pan Zdzisław. W Toruniu 14 i niemal pełne zachmurzenie. Pani Alicja przy szklance kawy już także na naszym budzikowym pokładzie. No to 6 minut pozostało do godziny 5. Szybciusieńko za momencik sprawdzimy, cóż tam w różnych zakątkach świata. Szybkie państwa meldunki, szybciusieńko budzik, małpa.polskieradio.pl. Za momencik za 7 górami, za 7 lasami, a właściwie teraz las za lasem. Sprawdzimy listę zagranicznej obecności. A co jeśli już nie będziesz mógł? Czy myślałeś kiedyś o tym, że cały mózg się rozpala na milion niemych atomów? A co jeśli już nie będziesz chciał? Czy myślałeś kiedyś o tym, że cały mózg się rozpada na milion? Wychodzę, że gaszę za sobą, za górą, za lasem. Jak banalnie to wszystko brzmi, że wychodzę, że gaszę za sobą, za górą, za lasem. A Kłania się słonecznie, 12 stopni, ptaki już śpiewają. To pani Marzena przy porannej herbacie. Jest także sygnał z Panamy. Jest oto od pana Maćka wraz z rodziną, którzy to pozdrawiają w Złuczęgi. Od Alaski do Ziemi Ognistej. U nas jeszcze wieczór. Także Oslo i pani Anna razem z nami w Oslo. 13 stopni i bez opadów. Zza Wielkiej Wody pani Ewa i pan Piotr również podsyłają poranne sygnały obecności. Bardzo pięknie za nie dziękujemy. No i już, tu za 2 minuty będzie 5. Trójka, Polskie Radio.